Сымон Блатун, як чалавек, як паэт, быў асобай у жыцці самабытнай з'явай. У ім спалучалася прыгажосць унутраная з прыгажосцю юнака, маладога мужчыны. Лежачы на студэнцкіх ложках, мы перакідваліся экспромтамі, вясёлымі эпітафіямі. Сымон чытаў эпітафію сабе. Ён кінуў піць таму, што спіць. Альбо мне, перафразуючы Сергея Ясеніна, як смерць рукой мяне кране, і свету белага не ўбачу, не стаўце помнік толькі мне, не стаўце помнік мне ў вушачы. Маладым здавалася, што жыццё бясконцае. Пасля ўніверсітэту працаваў Сымон у газеце «Звезда». Супрацоўнікаў газеты называлі мы «звездюкамі». І казаў Сымон, як рэдактар пасылаў яго па інтэрв'ю да старшыні Верховнага Савета Казлова, цёзкі Чапаева. Генеральная лінія партыі была кукурузная, і таму на ўрадавым лецішчы і ўезд, і выезд, і нават клюмбы пад безыдэйныя кветкі былі ў кукурузе. Прыняў карэспандэнта Васіль Іванавіч у сяністай альтанцы, пачаставаў бярозавікам з журавінамі. Дазволіў напісаць за яго ўсё, што патрабаваў орган ЦК КПБ. Смакаваў бярозавік, ды ўсё журыўся, што засталося некалькі бачэнкаў, прасланых з Палесся народнаму абранцу, і, відаць, да новых бярозавых слёзаў не дацягне. Напісаў Сымон інтэрв'ю, павёз на візу. Тая ж альтанка, той жа бярозавічак. «Ну дык што я там напісаў?» – пацікавіўся цёзка Чапаева. Сымон пачаў чытаць гранкі, спыніў, спытаўся, дзе распісацца, распісаўся. На развітанне зноў пабедаваў, пажурыўся, што не хопіць улюбёнага напою да новага. Быў Сымон Блатун і тонкім лірыкам, і ўедлівым сатырыкам. Пісаў я сябру свайму і вершы, і прадмовы да зборнікаў, пісаў як бы застольныя словы. «Твой кожны верш, замроены Сымон, навеяны вандроўнымі ветрамі, мацнейшы за палескі самагон, без роднікаў да памяці вертая, чытачак зводзіць з памяці яны, хмялеюць ад салодкай маны».